Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ci tarjuma bobu tamit gisoon nañ ci def ni wa ma yurakhafu min al-bukaa fi ghayri nawhin manam ak li nga xamne mom lañu woyé fal ci manam di joy ci lu amul ay yuuxu manam waqta waxu yow da mu waxu waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam muné la tuqtalu nafsu mugun man illa kana 'ala ibn adam al-awwal kiflun min damiha muné ki duñu ray kenn ben bokkan ci togn ludul ne ki nga xamantene mom moy doomu adam bu jekk bu te mom moy qabil mom dina am wu cieur ci li nga xamantene mom moy bakka moy deretu koke moy rayga mune lutax mom al-bukhari rahimahullahu ta'ala da dikoy layal dan wa zalika li annahu awwal man sanna al-qatl ndax koku da fek ne mom moy nga xamne mom mo ndiek yonal ak ray manam moy ko ndiek indi manam moko lay tayal nit ñi bo ñu xamne ndegete ray nit man naane ndegete li amna manam kon te lolu dafa bok kon ci li nga xamantene Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala comme ñu gis woon daf ko indi ngir wax ne li nga xamantene mom moy bu fekkentene nit ki nekkut lo xamantene lu mu daan def la wala lu mu doon aado wala lu mu daan rafetlu ba mu genn aduna nit ñi def bu fekkentene dañ ko ko defal dañ ko ko defal yuuxu yoyu bu boba lool day daal nekk bakkar ci mom itam ci kawam mu nekk lo xamne def na ko mbugale gisoon nañ ci sax hadith bi nga xamantene mom moy hadith sayyidna usama ibn zayd radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamantene mom la doon wax ni yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamantene kenn ci sete bi muy doomu sayyidatna zainab radiyallahu ta'ala anha bi mu yexse mun fa fadat aynahu mun yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu tumi dafa tawal neena sayyidna sa'd ibn ubada radiyallahu ta'ala anhu ne ko yow nu ya rasulallahi ma hadha ayo dawal yalla li sallallahu alayhi wasallam li lalla yenante bi sallallahu alayhi wasallam nako hadhihi rahmatun ja'alahu allah ir hadhihi rahmatun ja'alaha allah fi qulubi ibadihi wa inna ma yarhamu allah min ibadihi arrahama mune li de yermandik yalla la go xamantene mom la yalla def ci xolu jamm ni waye na lemb def mom moy ne yalla day yerum ci bir jamm ni rek ni nga xamantene dañu yeromaté kon loolu moy li nga xamantene mom lañu gisante suñu jotaay bi wessu ni yeggal kon batay ci buntu bi nga xamantene mom lañu tambal te buntu bobu manam ci bir buntu bobu batay muna qala mun al-bukhari rahimahullahu ta'ala bil isnad al-muttafiq fi al-kitab li hadathana abdullah ibn muhammad mom moy al-musnadi rahimahullahu moy abu ja'far abdullah ibn muhammad ibn abdullah ibn ja'far ibn al-yaman te yaman bobu mom moy akhlas mom ci ay loxom mom la mam ñum imam al-bukhari tuube dugg ci l'islam mom moy abu ja'far al-bukhari ñu gëna ci wé ci al-musnadi rahimahullahu ta'ala genn aduna 229e ane ginnaw gadda yent bi sallallahu alayhi wa sallam bok ci afraad al-bukhari ngir ni imam al-bukhari rek mom mo solo ci mom rahimahullahu ta'ala ci wa ashabu kutubu sittah من قال حدثنا أبو عامر ثم عبد الملك بن عمرو القيسي رحمه الله تعالى أبو عامر العقدي نك وبصر جنكم نكون تمت ومكة ممي جن أدنى 204 أنا جاب 205 أنا جن أو قدا ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم من قال حدثنا فليح بن سليمان ثم إمام بمقبابه فليح بن سليمان ابن رافع ت الخزاعي رحمه الله تعالى من ابو يحيى الخزاعي رحمه الله تعالى نك ومدينه المنوره على ساكنها افضل الصلاه والسلام جناد 168 انا جناو قد ينتبي صلى الله عليه وسلم عن هلال بن علي هلال بن علي بن اسامه القرشي الفهري رحمه الله تعالى mom mi ngi genn aduna 117e ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wolli wurwurlo 117e ane ginaaw gadda yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jeexatal khilafa hisham ibn abd al malik rahimahullah mom mun an anas ibn malik mom moy sayyidna anas ibn malik ibn nadir ibn zamzam al ansari radiyallahu ta'ala anhu bi sahaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala mom muné shahidna muné fekké nañ manam bintan ab dom bi rasulillahi nil dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam warqa mudan ci tegné warqulillahi fekk dawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam jalisun aji di tok la ala al qabr ci kaw ci bammel bi manam li nga xamantene mom la imam al bukhari manam mom la sayyidna anas radiyallahu ta'ala anhu manam ne fekke nañ ko manam lim ci nam mom moy fekke nañ rob gi nga xamantene mom lañ do rob doomu yerente bi sallallahu alayhi wa sallam doomu joju nga xamantene mom lay wax fi nak sayyidat ummu kalthum radiyallahu ta'ala anha di doomu yerente bi sallallahu alayhi wa sallam di soxna ci sayyidna usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu nga xamantene ginnaw bi nga xamantene mom la sayyidatuna ruqayyah radiyallahu ta'ala anha laqo mom lako may yerente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu laqo mo waxon ko nak ne ko buma amone benen dom bu jigen dina la ko may buma amone bañu dekk téméri dom yu jigen dina la ñu genn aduna kenn par kenn don na la ko may radiyallahu ta'ala anhum ajma'in manam yenente bi sallallahu alayhi wasallam kon daal diko rob daal duggu daal neena mu daal wa jalisun mun aji tok ala al qabr ci kaw bammel bi li nga xamantene nak mom la ci nam mom moy bir bammel bu fekk dugalaguñ ko wala bok mu nekk ci teggu bammel bi waye amma li nga xamantene mom moy bammel buñu tabax ba nopi wala ba bammel buñu defar ba nopi ba rob nit ki du dagal abadan nit ki daal di tok ci kawam lool mom motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam tere won ko ne bo mu doon wax ne tok ci kaw bammel mo gëna graw manam nit ki doon na préférer tok ci kaw ay xal ke mu dem di tok ci kaw bammel a lolu mom gisone nagn ko tamit biñuy wax ci buntu ci kitabu salat ci walu julli yi nga xamantene mom lañuy julli ci bammel manam tamit tere gi nga xamantene mom lañ ko tere manam nek ci kaw bammel bi di julli ak yi nga xamantene ñom ñoo ci aji ko ngir dañuy biikal ci nga xamantene mom moy kiñu rob comme imam ash-shafi'i wa rahmahullahu ta'ala neena qala mu daal di wax ne fara'aytu ma daal di gis aynahu manam ñaari beutum yi mom yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam taduma aanu maam ñu tu rangoñ man ay rangoñ di ci turo kon mu boba li mom motax imam al-bukhari rahmahullah daal indi hadith bi ci buntu bi qala mu daal di wax na fa qala mu daal di wax na hal ndax am minkum amna kenn ci yeen rajulun ben way bo xamne lam yuqarif manam jotewul soxnam al-laylata guddigi manam lolu nak li nga xamantene mom la wax fi wax gi borom xam xam yi rahmatullahi alayhim dañ ci wax ay wax yu yo xamantene manam dafa leunt ci ñom manam lan mom motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam di lacc kan mom mo jotewul ak borom ak soxnam ci guddigi ba tax buñuy rob ki nga xamantene mom moy doomam bi sayyidatna ummu kalthum radiyallahu ta'ala anha motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam diko laccé né koku mu nawat manam bu boba li nga xamantene mom moy li ëpp ci li nga xamne mom moy li gëna leer ci manam moy li ci gëna leung mom moy ne li muy tekki mom moy anak manam mom moy ne ngir ne bu fekkante ne comme que jigen lañuy rob bu boba xelam du dem ci ne manam ci li nga xamantene mom la nekk won bi loolu kon mom moy li tax ñu ne kon xeyna loolu mom motax yenente bi sallallahu alayhi wasallam daal di koy latte amna nak ñeneen borom xam xam rahmatullah ñu wax ne li tax xef la manam moy rawi mom mo joom limu tek mo limu bëggoon wax mom moy manam lam yuqawil manam moy kan mom mo wu nekkul won di daggaante bik manam bu boba loolu tam way wax joju day sori ngir tuumal sayyidna usman lay doon rabbiyallahu ta'ala bi nga xam ne moy borom kërëm mi ngi won teew ci robbi waye mom watul ci bir ngir ne manam jur ñu duggal soxna ci bir bammel bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko tek toglo ci pegg li waye li nga xamantene mom moy li gëna deugër mom moy ne lu muy tekki manam ngir ne sayyidna usman radiyallahu ta'ala anhu yenente bi sallallahu alayhi wasallam dafa xamone ci mom ne mom dafa joté won ak ben taram manam ci guddigu gogu lolu mom motax mu daldi wax ne nañ wo kenen ko xamantene mom joté wul ak soxnam ci guddigi fa qala abu talha sayyidna abu talha moy sahl ibn zayd radiyallahu ta'ala al-ansari radiyallahu ta'ala anhu daldi wax ne ana man manam mom mu ne man defumako qala muneko fa anzil waccal manam fanzil manam waccal manam moy waccal kon ci bir banel bu ko defey ñu duggal ki nga xamantene mom moy sayyidatna ruqayyah sayyidatna ummu kalthum bok radiyallahu ta'ala anha amna nak ñi nga xamantene ñom ñoy ci borom xam xam rahmatullah dañuy wax ne dedet du affaire manam amul rapport ak kan mom mo joté ak soxnam ak ku joté wala soxnam daf ko laaj rek manam ngir gëna fëndal ne ci bir ñi nga xamne ñom ñoy ñi doon ñi nga xamne seen dafa bari lu ñuy def te mom moy di rob ak di def di gas bammel manam ñi ci gëna bari ana kan ci ñom mom moy nga xamantene xelam dafa takaliko ak lepp lo xamantene xéetu lu am lu mëna jégué ay sey la wala yu mel non bu ko défé koku na daal di wacc fekk na sayyidina Abu Talha radiyallahu ta'ala daan fay nekkon té bokku na ci luñ ko xamé mom da na gas li nga xamantene manam da lan gas bammel lool tamit bokkon na ci luñ ko xamé won té Madina Munawwara ala sakina hafdalu salatu wassalam munako fuka faala munako fanzir waccal qala munako nazala mudadu wacc fi qabriha ci bammelam manam mo ñu daal di koy rob manam kon dinañ gis ni Imam al-Bukhari li tax mu daal di indi hadith bi mom moy fara'aytu aynayhi tadma'ani manam gisna mom botu yenenbi sallallahu alayhi wasallam di manam di ta manam tour rango ni di touru lolu limi tek mom moy ne kon joy yoy non lo xamantene luñu terra bu fekkene nit ki dafa genn la aduna te lolu yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna mat ci nit ni mom mo dakk muñ ci nit ni and ak lolu yep lolu daf koy dalal comme ni nga xamantene nonu lako waxe ci man Ibrahim alayhi salam manam ci doomu sayyidina Ibrahim alayhi salam bimu genné aduna li nga xamantene lool la ko nako ah ñun day suñu ñaari bëd yi dina ñu ngi ni di touru manam di joy waye nak ñun te ngir ne waye duñu wax loolul lo xamantene luy gëreum lo borom bi la subhanahu wa ta'ala waye ñun takaliko gi nga xamantene mom lañu takaliko innal aynan la tadma'ani wala naqulu illa ma yardi wa ma yurdi rabb wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun manam yow kat ñun kat takaliko gi ñu takaliko yow ibrahim alayhi salam ñun de loolu daf ñoo tiss manam kon loolu nonu manam jëmmi loolu di am loolu mom lo xamantene lu jaadu la te yit mom moy sax daanaka li nga xamne mom moy li ragne ko waye su fekkene nit ki dafa am lu mel nonu ba bare amul len sentiment manam mu nek ku imperturbable koku mom manam dañu wara ragal sax ay mbirum comme ni nga xamne loolu lañ ko gissawon ci hadith bi wessu bi nga xamne mom la wax na hadhi rahmatun ja'alaha Allahu fi qulubi 'ibadihi wa inna ma yarhamu Allahu min 'ibadihi ar-rahama fi tamit nonu rek loolu rek mom la manam hadith bi Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi wat benen yoon rek muy hadith numero 1342 Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Hadith numero 12275 13383 13398 ak 13853 gis nañ ni kon hadith bi Imam al-Bukhari daf ko weto wulif Imam Muslim bal daf ko weto wulif bolem wa ashabu kutub sita rahimallahu al-jami' na qala bil isnad al-muttasil fi al-kitab la yahdathana abdan tamam abdan ibn Uthman ibn Jabalah ibn Abi Rawad البجلي الأزدي رحمه الله تعالى نقدم نكو أبو عبد الرحمن كم نكو جسون الأزدي على تكل المروزي رحمه الله تعالى نجينا عبد الدوس عن عبد الدوس أنا جينا وكذا ينتمي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله تمام الإمام ابن المبارك أبو عبد الرحمن تمام عبد الله ابن المبارك ابن واضح الحنظلي التميمي rahima allah taala nek wa khurasan nek wa mar gane adna 118 ane gane adna 189 ane ginaw gadda yantibi sallallahu alaihi wasallam mun qala akhbarana ibnu jurayth mom moy abdul malik ibn abdul aziz ibn jurayth al qurashi al umawi abul walid nek daqan salam dagn koy wax tamit abu khalid mom ngi mom moy imam wa makkah rahima allah taala gane adna 80 ane gane adna 150 ane ginaw gadda yantibi sallallahu alaihi wasallam annahu qala أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة عبد الله ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن أبي مليكة معنى ميسكتي عبد الله ابن أبي مليكة بتابع ابن مكبوب رحمه الله تعالى مي أبو بكر مي داقن تلنجح أبو محمد mom wa makkah la tam di imam bu mag genn adna 117 ane ginaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala neena tufiya genn na aduna manam tufiya fatuna ibnatun abdom bu jigen te mom moy ummu aban li usman neel sayyidina usman ibn affan radiyallahu ta'ala anhu bi makkah ka makkah manam domam jojo ummu aban la tuddu mom mo genn aduna ca makkah mune wajina way ñu ñew nak li nafsha daha ngir fekk ko ngir téwé ko manam moy ñu téwé li nga xamantene mom moy janaza mom moy neewum ak robbi ak la ci aju wa hadaraha way mu fekk ko tamit ibnu umar sayyidna abdullah ibnu umar ibnu khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ibnu abbas sayyidna abdullah ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu mune wa inni ta fekk man nak la jalisun mangi aj tok la baynahuma fi digante aw wala bo qala dafa wax ne jalatu dama tok ila ahadihima jëm ci kenn ci ñom manam dama tok ci wetu kenn ci ñom legui lolo bama amé suma top nak jaamu daal dik al akhar kenen fa jala ka ko mudadi tok ila jambi ci sama wet manam kon nonu moy ni non la demé moy ki dafa dem tok ci wetu kenen ci ñew tok ci wetam waye ko li ala kulli hal lu mujj am mom moy mom tok na ci seen digënté kon ñaari wax ñu yépp wërna fa qala mudadu abdullah ibn umar tam moy ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhuma abu abdurrahman tam moy daqan talab du wa madinatu munawwarah ala sayyidina abdul salatu wassalam gen adna 114 ane ginaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam wax li amr ibn usman ben kenn la ci doom sayyidina usman radiyallahu anhu manam amr ibn usman muneko ala tanha khana do tere anil buka manam ci joyi manam do tere joyi fek bobu dafa am ni doon joy fof mune fa innal wir bor moy rasulullah ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax na innal mayyit naka niw la yu'adabu ginnen def nako bugal bi bukaay ci joy ahlihi njabota alayhi ci mom manam nga gis lum ne babu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam yu'adabu al mayyit bi bukaay ahlihi alayhi manam nga gis ne niwna fi fa qala ibn abbas sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma mom bam waxe lol moy sayyidina abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib ibn hashim fof kon manam muy doomu baye tax ci yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam doomu baye yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam wala doomu bayam la manam ndax ñom seen ñaari baye bokku baye muy habrul muwatir guman alquran daqantam nek abul abbas mom ni gëna adna ñett at lata gadda yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam genn aduna juroom benn fukkat ak juroom ñett 68 ane ginnaw gadda yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam radiyallahu ta'ala anhu man qaal ku mu ne qad deug deug kana nek na umar sayyidna umar ibn khattab رضي الله تعالى عنه يقول دان وخ بعض ذلك لن تي لي ثم توب حدث مداد نتل مانام من قال دا فخنا صدرت نيونا مار عمر اك سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مانام جيم يكسنا من مكه جوغي مكه حتى متى اذا كنا باني نك بالبيداء تي بيداء مانام بن بارتي لا بو خامني ديغنت مكه اك مدينه لا نك مانام بن برب لا iza huwa fek mom rek bi rak bin ni nga and am nak gawar bo xamne taxta zulli manam ay nit manam mbolo dal caravane bo xamantene taxta ñi ngi ci rolu zulli manam rak bin ab jigg bok bi ab rak bin ab manam rak bun ab jigg bo xamne taxta nek muy caravane taxta nek na ci zulli kero samura ab xey am xey xey manam ab garab la bu mak de nga faqala muneko izhab demal fandur te nga xol man haulaay ñen manam man ñen ngay haulaay rak ñele ñi nga xamne ñom ngay jigg gele qala mun fa nazartu mudadi ko xol fa iza huwa fek mudadi nek fa iza fek rek ne suhayb la sayyidna suhayb ar-rumi radiyallahu ta'ala bi sahabbu mak bobu neena fa akhbartuhu mudadi ko koy xabar fa qala mudadi wax ne ud'uhu manam wol mako li mu ñew ci man farajatu neena ma dadi delu ila suhayb dem ci sayyidna suhayb radiyallahu ta'ala faqultu maniko irtahil la hasal falhaq te ngal dab amirul mu'minina njit julit ni muy sayyidna umar radiyallahu ta'ala manam mom lañ doon wax amirul mu'minina mom lañ ko jikko wax sayyidna abubakar radiyallahu anhu khalifatu rasulillahi lañ ko dan wax sallallahu alayhi wa sallam falamma ba nga xamantene usiba jam nañu umar sayyidna umar nak radiyallahu ta'ala dafa la ci la duggé Suhayb sayyidna Suhayb radiyallahu anhu yab ci di joy sayyidna Suhayb nek fay joy di joy nak radiyallahu anhu yaqul muy wax nan wa akhahu wa sahibahu manam wa akhahu manam comme muy sama mbokk mi wa sahibahu muy sama and ndobi manam lolu mu don joy nak di wax lolu fa qala umar sayyidna umar radiyallahu ta'ala anhu muy ñaare lo khalifa yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam bi amirul mu'minin neko ya suhayb eyo sayyidna suhayb radiyallahu anhu atabki ndax da ngay joy alayya ci man manam waqat te fek deug deug qala wax na rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam innal mayyita naka miw bi yu'adhabu deb nako mbugal bi ba'd ci sababu len bu ka joy ak ahlihi ndabota alayhi ci mom manam xana deggoni yenen te sallallahu alayhi wasallam wax na li manam lolu day tektale ne mam sayyidna suhayb radiyallahu ta'ala mom itam deggul na wax ji ci yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waye nak daf ko fatte waye daf ko fatte waye nak wala bok deggu ci won degg amu ci won degg gi nga xamne mom la ci sayyidna umar amon radiyallahu ta'ala anhu li tax nak sayyidna umar radiyallahu anhu wax ko mom moy comme ni mu tambale bi joy nan manam limi tekkale mom moy ni mu melni diko joy fekk dafa tollu rek ci sukurat manam bu fekkonte ne bayinako ni manam limi waxe nan wuy sama mbokk mi wuy sama andando bi manam bu fekkete ne genn na aduna ni bu boba xeyna limi tekki mom moy da day continuer wala mu gëna tar manam lolu mu gis ko nak mu dal ni ha mu daat ko koy téré ma daat ko koy wax ni ko xana da ngay joy te fekk ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon na ni manam te lool tamit bokku na ci li nga xamantene mom lañ ci jàngé mom moy ne leg leg nit mën na nek borom xam am lo xamantene xamon nako waye daf koy faté benen bi ci bu boba day daal yello ci yenen mbokam yi ñu daat ko koy fatale benen bir bi nga xamantene tamit nek na ci mom moy dañu moy ne sayyidna umar radiyallahu anhu and ak ñi ci sukurat yépp manam téré wu ko leral li nga xamantene mom moy mbir mi manam téré wu ko wax ne ko ah def li kat jaadul manam bu boba lol day tekk la tamit wote gi mi wote di jeme ci yalla manam amul app fek nit ki gennu aduna da war di nek ci li nga xamantene mom la borom subhanahu wa ta'ala sop te geureum ko qala ibn abbas sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma da di wax ne falamma ba nga xamantene mata genna manam genna aduna Omar Sayyidna Omar radiyallahu anhu zakartu neena mu tuddu zalika lol nak li Aisha ta ñeul Sayyidatna Aisha ummu mu'minin radiyallahu anha muy habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam bi habibatul mustafa ummahatul ummu mu'minin ummu abdullah moy dakhantalam radiyallahu ta'ala anha muy Sayyidna Aisha bint Abi Bakar as-Siddiq radiyallahu anha mom ñu ngi gennat na 58e ane ginaaw ga da yenen te bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk ci ñi nga xamantene ñom ñoy muksirunay manam juroom ñaan ñi nga xamne ñoo upp luñu solo hadith ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rek mo ci jigen radiyallahu ta'ala anha fa qalat mu daal waxna rahimallahu yalna yalla yurum umar sayyidna umar radiyallahu an manam nit su fekkentene dafa joom ci ni mu xalaté wala ni mu waxe manam bu ñuy wax dañ nan yalla ko yalla yurum waye masalan tay bu may wax te par exemple ne diw sangam ab serigne la borom xam xam la nitu yalla bu mag la waye lamu wax dama gis ni ak djum da ka ne sumay netali waxam duma wax radiyallahu anhu dama nan rahmahullah yalla ko yalla yeurum manam ngir ne lama nara wax manam ak djumte la wala bok buma day wax dan ne yalla ko yalla djegal manam ngir ne manam bumay wax waxu nit ndi netali hatta ku dund wa yalla ko yalla djegal waye lamu wax nangam la manam lol waye li la manam comme ni mu jeufandiko fi ne rahimallahu umar yalna yalla yeurum sayyidna umar radiyallahu anhu mune wallahi watna ci yalla ne ma hadatha ne waxut lolou rasulullahi nawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam yenente bi waxul manam waxul ne inna allaha nakbur yalla la yu'adhibu dana mbugal al mu'mina aji gem gi manam julit bi bi bukai ci joy ahlihi njabotam alayhi ci mom walakin waye li am moy rasulullahi nawal yalla li sallallahu alayhi wa sallam qala la wax subhanallah manam du gis ni sayyidat aisha radiyallahu anha manam li lol tamit day tekkale ni ku gëna xam manam ku borom xam xam ça veut pas dire que ni keneen da go upp xam xam rek ku amul droit corriger ko dedet manam su fekente ne mom leer na ko ni limi wax du ni manam li koko wax du non mom donte moy ci gëna tuti manam amna droit corriger koku non manam way nak lol day fekk mu tek ko ci lu leer manam mu bañ ko tek rek ci ay fogna ak defena ak apparemment ak nenañu ak il paraît que manam mune inna allaha nakbur yalla manam mu daari wax ne mune way li yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax dafa ne inna allaha nakbur yalla la yazid ginnani dana yok al kafir yefir bi azaban bugal bi bukai ci sababu joy alihi njabotam alayhi ti mom manam kon ñu gis ni wax ji du ben manam ñom liñu japp moy ne yenenbi sallallahu alaihi wasallam dafa ni manam yalla day bugal nit ki parce que dañ koy joyal alors que mune dede dune manam joy jëmmi joy kesse du sama bar ñuy bugal nit manam yefir bi mom lañuy yok bugal parce que jabotam dañ koy joy manam te joy yoyu moy yi nga xamantene mom da am habitude manam ñom seen aada la buñu ku deele dañuy faral di wo ay joy kat wala bok mom ci bopom muy joy ngir yegle manam wala bok ñukoy joyal ngir yegle bi nga xamantene mom moy magayuk lola manam magayuk nit ki wala maggaay ki nga xamne mom moy genn aduna wa qalat mom sayyidat aisha radiyallahu anha dan hasbukumul qur'an manam alquran doyna len allahu akbar manam wax joju wax ju reey reey la hasbukumul qur'an manam alquran doyna len manam boy utu lay manam motax wax ju nek ci alquran mo gëna deugër lenen lu doon mëna doon te yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaari wax bu wuté mukk li nga xamantene mom moy waxu alquran motax mu ne wala tabiru waziratun wizra ukhra wala tabiru du yalu waziratun ak aji yalu mo wizra bu yalu ukhra kenen manam benn nit bu def bakkar ba nopi ñi mbugal kenen ngir ni diw manam samba du def bakkar ñi mbugal dem ba parce que samba mom mi ngi def bakkar loolu du am manam lolou mom lay wax manam lu way rend ci sa loxo lay nacc wala manam nit ki mën ta lek ba bare sa kenen ki sour manam lolou bu deme non naka lolou nit ki du def ba bare te kenen ki dikoy bugal qala bamu def xana su fekkene ne dako geureum lolou tax imam al-bukhari yene ngi fatali ci debiu tarjuma bi manam dafa ne bu fekkene ne nit ki digelu ko mu ne comme li fi def aisha wax radhiyallahu anha moy am moy la tajru wa firatun wizra ukhra من قال ابن عباس سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه دار عند ذلك فبوبا والله بر الله هو موم اضحك موي ريتان لو ابغات موي جويلو مانام كي لولو تاميت واخ لا جو خامتاني دغ لا ندي بورو خامتاني القران موكو واخ مانام بروم سبحانه وتعالى موم هو ول والذي هو اضحك وابكى في سوره النجم مانام مو نه بوروم بور يالله سبحانه وتعالى تامت موم موي كيغا خامتني موم موي ريتان لو وايي تامت موم موي جويلو مانام موم موي اندي سبب موي سببال ليغا خامتني موم موي ريتان وايي موم موي كيغا خامتني تامت موم موي سببال ليغا خامتني موم موي اي جوي موم موي كيغا خامتني لول موم موتا كيغا خامتني موم موي ريتان لو لي ريتان لو لول فيني وايي بوروم بي لا سبحانه وتعالى كوم ليغا خامتني لي جوي لو تامت فيني وايي بوروم بي لا subhanahu wa ta'ala wa min qala ibn abi mulayka muy tabe mag bobu rahimahullahu ta'ala wallahi watna fi yalla ne ma qala ibn umar waxul sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu mom sey an dara man kon dañuy gis ni sayyidna abdullah ibn umar radiyallahu anhu dam don netti mais li xew manam da don netti wa sayyidna abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ne man lolou netti nako ki nga xamantene maam li xewon ak sayyidna umar bobu man fekki won nako waye bama deme lak sayyidat aisha radhiyallahu anha maam lolou tamit muy lenen moy donc sayyidna umar ak ki mu don waye wax joju daf ko maam dafa paré maam daf ko jaaxal dal motax bu dem laaji diko ki nga xamantene mom mo gënon taqko yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy sayyidatna aisha radhiyallahu ta'ala anha manam me amana mom am lu mu deg waye da nañ gis ci kéram né manam condition yiko yenente bi waxé won sallallahu alayhi wa sallam wallahu a'lam hadith bi imam al-bukhari nako indi hadith numéro 1290 ak 1292 1304 ak 3978 imam muslim indi nako hadith numéro 927 djuroom ñaar yoon ak 928 ñaar yoon 930 ak 932 manam ngir na ay hadith yu wuté la imam abu daud nako hadith numéro 3129 imam at-tirmidhi nako hadith numéro 1002 ak 1004 imam an-nasa'i nako hadith numéro 1848 1850 1853 1855 1857 ak 1858 imam ibnu majah nako hadith numéro 1593 imam ahmad ibn hanbal mom lu bari lako indi kon dañu gis ne hadith bi wa ashabu kutubu sita ñom ñep solo nañ ko rahimallahu jami' naqala bil isnad al muttasil fi al kitab li hadathana abdullah ibn yusuf mom moy at-timisi imam abu muhammad al qula'i ad-dimashqi rahimahullahu ta'ala di wa misra mom nek mom gane ad mom genn aduna 218 ane ginaaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam mom kon haditham bu nekk ci muwatta ma nga xamne imam bukhari day solo lu bari ci mom bijje muy hadith moy bu nekk ci muwatta mo ne motax mu ne tek ci qala akhbarana malik muy imam malik ibn anas ibnu malik ibnu abi amir al asbuhi al himyari rahimahu allah ta'ala mom mi ngi gëné aduna 94e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mi ngi genn aduna 179e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mun an abdullah ibn abi bakkar te mom abdullah ibn abi bakkar ibn ibn muhammad ibn amr ibn hazm al ansari rahimahullah taala abu muhammad wala abu bakkar nek dakantalam mingi gane adna 65e ane gene adna 135e ane ginaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam muna an abeehi mu jele ci bayam te mom moy abou bakkar mu mohammed ibn amr ibn hazm bok ci fuqaha as-sab'ah han ci ben ci wax ci kan moy jurom ñaarelu fuqaha as-sab'ah manam jurom kenn ci ñoom manam ci jurom ñaarelu bo wax borom xam nga te wuti ñene abou bakkar ibn mohammed ibn amr ibn hazm bi la ñene ñene salim ibn abdullah ibn umar ibn khattab la ñene ñene abou salama ibn abdurrahman ibn awf la rahimallahu al-jami' mom mune mom mi ngi gëna aduna 36e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam gëna aduna 120e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam muna an amrata bint abdurrahman te mom moy amrata bint abdurrahman ibn sa'd ibn zurara ibn adas al-ansari an-najariya rahmatullah alayha di borom xam fik bu mag bobu bok ci ñi nga xamam ñi nga xam tane ñom ñoo gëna degeer ci bu solo way ci sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha kon motax mom soxna la so xam dañ dafa takko nak sayyidat aisha lu bari bari radiyallahu anha motax mu solo ci mom tamit lu bari ba pare bok ci ñinga xamantene buñ solo we ci soxna aisha radiyallahu anha manam lu deugër lay doon manam muy amrat bint abdurrahman mu ngeen adna 98e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam annaha akhbarat mom mo xabaare abou bakkar ibn hazm manam lu hazm mom mune annaha akhbarat mo xabaare annaha naka mom kat sami'at degna aisha sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha zawj an-nabi bi soxna yenenbi sallallahu alayhi wasallam na qalat mune inma li amdas moy marra manam mom day wax circonstance yi yenenbi waxe won lolou sallallahu alayhi wasallam moy marra dafa rombu rasulullah mu ndawal yalla sallallahu alayhi wasallam ala yahudiyatin ci ab yahud bu jigen yep ki bo xamne day joy alayha ci mom ahluha jabotam manam yahud bu jigen dafa genn aduna am jabotam ñukoy joy fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne innahum naka ñoom kat la yabkuuna ñay joy alayha ci mom wa innaha te mom kat latu azabu ñukoy buggal fi qabriha ci bameram manam nga gis ne hatta sayyidat aisha radhiyallahu anha ni mu degge mbir mi mom manam moy ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu jigen manam ñuy joy yahud bi mo genn aduna jabotam diko joy mom mu ne nit ñi dina ko wax sax rahimallahu abu abdurrahman man yalla yeurum abu abdurrahman ma fekk dañ ko net ne sayyidna abdullah ibn umar radhiyallahu anhu lool la wax mu ne mais mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam limu wax ak mom limu wax mais jotu wuñ dara manam yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa rombu ben yahud bo xamantene ay nit ñu doon joy seen yaay genn aduna njabot ñi ngi ni ñukoy joy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñom de ñing ko joy ñi ngi bëggal ke manam moy ne du sax ne joy yi moy sama bu bëggal gi manam moy ki dal ñing koy bëggal ndax bi yëfër la way ñi ñi ngi joy manam moy ñi ngi joy et pourtant ñi ngi bëggal ke manam kon amul deug rapport bo xamantene amna manam li amna manam xew bobu nak mom la sayyidna abdullah ibn umar deug radiyallahu anhu japp ne manam joy ci jëmm bopam moy sama bu bëggal gi manam fekk lu ben manam li tamit bokku la ci li nga xamantene manam mom moy sew yenn deug yi li tax par exemple avi wu sahaba yi radiyallahu anhu tax ne seen avi kesse duul pour ñu mëna japp ne yenen te bi moko atté sallallahu alayhi wasallam li bokku na ci dalil yi gëna leer ci li wone ne am sahaba mën na gis ben am ben gis ci mbir fekk loolu bokul ak li wër andak ne yenen te bi sallallahu alayhi wasallam manam mënu ñu askane lay wax joju wala xalaat bobu yenen te bi sallallahu alayhi wasallam ngir ne sayyidat aisha fi radiyallahu ta'ala anha mom leral na masala bi ci buntu bi wallahu a'lam hadith bi imam bukhari rahimahu allah ta'ala niko indi wal hadith numero 3978 imam muslim inna hadith numero 931 932 do niko indi won nak tamat hadith numero 32 imam tirmidhi rahimahu allah ta'ala niko hadith numero 1006 imam an-nasa'i niko hadith numero 1855 1856 imam ibn majah indi nako hadith numero 1595 ci imam malik bindele hadith bi mom hadith numero 630 lako solo Imam Ahmad ibn Hanbal ibn Khadis numéro 24115, 24302, 24495, 24637, 24758, 26180, 26409. Kon ñu gis ni wa sa kutubu sita ñoom ñep solo nañ suñu hadith bi bam def Imam Abu Dawud as-Sijistani rahimallahu al-jami'. Ne qala yusna bil mutasil fi al-kitab li yahaddathana Isma'il ibn Khalil te mom moy al-Khazaz gisone nañ ko Abu Abdullah al-Kufi rahimahullahu ta'ala mu gennu aduna 225e ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wasallam mom wa Kufa la wa Misra la jinné aduna rahimahullahu ta'ala mun qala hadathana Ali ibn Mushir te moy al-Qurashi Abu al-Hasan al-Kufi mom wa Kufa la hadith bi ñi ñew mom ñepp wa Kufa la rahmatullahi alayhi mom ni ngeen won 189 ane ginaaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne qala hadathana abu ishaq mom sulaiman ibn fayruz muy abu ishaq ash-shaybani rahimahullahu ta'ala bi wa kufa mom itam rahimahullahu ta'ala bi shaybani gen adna 138 ane ginaaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa sallam donte wuti nañ lol ci genn aduna ci ban dadla mom muné wo wote mom moy as-shaybani imam bukhari na abu ishaq dan huwa as-shaybani rahimahullah lan la doon bañ nga jawla ko ndax amna benen abu ishaq bo xamne nek na wa kufa te xaw tolo ñom man moy abu ishaq as-sabi'i rahimahullah ta'ala muné an abi burda te mom moy ibnu abi musa al-ash'ari da nga turum al-harith la moy abu burda al-ash'ari di sukki sayyidna di doom bok ci sayyidna abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu momit wa kufa la ñu genn aduna 107e ane ginnaw gadda yantibi sallallahu alayhi wa sallam mun an abeehi mu jele ci baye moy sayyidna abdullah ibn qais ibn sulaym ibn hadar ibn harb ibn amir ibn asr ibn bakr ibn amir ibn azr ibn wa'il ibn najih ibn jamaahir ibn al-ash'ar motax ne ko al-ash'ari muy wa yaman abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu manam ñew ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam manam nekkon mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam yabalon yalla seen ciosan tamit yaman la manam naka nono tamit mu nekk nga xamantene mom moy wa waye nak ginnaw yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom wa bakara la rahmalahu ta'ala ginnaw bu mu nekk wa basara mu nekk wa kufa ci kaw lolu kon hadith bi mbolam sallal ñom ñepp wa kufa lañ rahmatullahi alayhi mi ngi genn aduna 44e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñu ne 42 wala 49e ane amna sax ñu wax ba 53e ane ginnaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anno qala munne lamma ba nga xamantene ufiba jam nañu umar sayyidna umar radiyallahu ta'ala mu jaala dafa nekkon suhayb sayyidna sahib radiyallahu an yaqul wa hna wa akhahu way sama mbokuma manam fa qala umar sayyidna umar radiyallahu anhu ne ko ama alimta khana khamu anna an-nabiyya naka yenenbi sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax ne innal mayyit naka new bi la yu'adabu def nako mbugal bi buka al hayy ci joyu ki nga xamne mom moy ki manam new bi manam ki dundu bok bi buka al hayy ci sababu joyu ki dundu manam lolu moy fu fekkentene mom moko digle wala bok mom dako setan wala bok mo bayyi nonu wala yemel nonu lol lay tek waye gis nañu sayyidat aisha radiyallahu ta'ala anha limu wax mom moy ne lolou yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe wu ko nonu deug deug waye manam dafa def la ci manana bi manam li tax yenenbi waxon ko sallallahu alayhi wasallam manam mom la def la wallahu a'lam hadith bi imam bukhari no hadith mo 1286 ak 204 imam beegi sam indi nako indi nako ndax hadith mo 1292 te gisoon nañu li nga xamantene mom moy tahrij bi legi walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ni kon hadith la bo xamantene wa sahabu kutubu sita bi ni ñom ñep solo nañ ko manam ci riwaya bi manam ñom ñep solo nañ ko mom def imam abu dawud as-sijistani rahimallahu jami'a mune babu ma yukrahu min an-niyahati 'ala al-mayyit babu buntu ma li nga xamne yukrahu def nako sit min an-niyahati ci ay yuxu 'ala al-mayyit ci ki nga xamantene mom moy ci moy new bi manam di joy di yuxu manam lolu tamit lu am la manam joy bi nga xamantene def nako jegal kon amna te mom moy joy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam don joy waye amana di yuxu di tepp di dal ak yomel non comme li nga xamne non lañ koy gisé di xoti yéré di jël bop bi di door ci soussi di mbett sa bop di tepp sa sikim ak yomel non lolu mom bokku ci li nga xamantene lolu yonal la waye comme li nga xamne da lañ ko gis ak yuxu yu tamit nan wu ya yoy woy ki ni manam di ci di yuxu yuxu yo xamne lolu tamit nepp lu jaadu manam te fi manam bu fekkentene nak yuxu yuxu bu normal la lolu man na baña nek problème manam nga xamantene joy la yo xamantene sey nit ki day waxale ci joy wala mu yëkkat ci joy lolu du problème mais yuux yo xamantene manam cinéma la manam ak joy lolu mom moy problème de manam lo xamne dal mën nga ko baña wax manam joy bu normal rek manam ngir ni joy rek day and ak kaddu manam day and ak baat waye joy yi ñi téré mom moy joy yi nga xamantene du fo tollu dégg ko mu yuuxu ak di am ay kaddu yo xamantene kaddu yu jaadul la yoy lañuy wax motax mu ne wa qala umar manam sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom waxna te manam li nga xamantene mom moy wax sayyidna umar bi radiyallahu ta'ala anhu ki nga xamantene mom moy min koy wax fek manam jamono ji nga xamantene mom la sayyidna khalid ibn al-walid radiyallahu ta'ala genn aduna ci 21ème ane ginnaw gadda yenenbi bi sallallahu alayhi wasallam manam jigen lan sa jigen ni di joy ñu bari di joy ci sahaba manam ñi nga xamantene ñom ñoy ay mbokam radiyallahu ta'ala anhum manam ñu di joy nak yeen manam ñu am ño xamantene ni bañ lolu manam ne joy jaarul manam na hadith bo xamantene mu ngi ci sunan imam al-bayhaqi rahimahullah mune da'hunna bayilen yene sayyidna umar radiyallahu anhu dan da'hunna bayilen yabki nañu joy ala abi sulayman ci abu sulayman te moy sayyidna khalid ibn walid radiyallahu ta'ala mune ma lam yakun fek amut naqa'un lolou imam bukhari nako firi aw laqlaqatu manam naqun moy lan imam bukhari dan wan naqal manam moy at-turabu suuf ala ra's ci ko bobbi manam moy fek bayilen ñu joy mais fek nekku ñu di jël suuf di sorti ci bobbi wala ñu jël sen bobbi di ruur ci suuf ci manam bayilen aw laqlaqatu mun wal laqlaqatu as-sawt mom moy kaddu manam mom moy lan moy di wax di ñuuxu ci kaw nga xamantene bo tollé fa la nga dégg né musiba amna ko genn aduna manam ku nekk di woné né ya gëna fonk ci genn aduna waaj manam ñi jëf manam loolu nonu loolu mom dañ koy téré loolu moy li nga xamantene mom moy li haram motax sayyidna Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala nu dal di ko wax motax baatu ma yukrahu fi limi tekki manam baatu luñu fi limi tekki fi mom moy karahatu tahrim manam sibiru haram loolu lay tekki manam kon nga gis ni ñu ndëkk ni mag ñu ndëkk ni ñom dañuy jëfandiko baatu luñu fi fekk lim ci djublu mom moy lu haram comme li nga xamne mom la borom subhanahu wa ta'ala kullu ulaika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha wala benen jangene sayyi'atan 'inda rabbika makruha manam li lepp sibuk ak mbonam manam dafa nek fo borom bi subhanahu wa ta'ala nek makruha luñu sip manam luñu sip limi tek moy lu haram kon sayyidna umar radiyallahu ta'ala motax mu ne len dedet fek lolu amul rek bayi len ko mu ne qala bin isnad muttasil fi al-kitab li hadathana abu nu'aym tamma imam al-fadl ibn dukayn ibn hamad al-mula'i rahmalahu ta'ala abu nu'aym la gëna ci moy abu nu'aym al-mula'i imam bukhari dafa bërum solo ci mom solo nak mom 190 hadith comme niñ ko gisé won mom mi ngi gëna adna 130e ane gëna adna 218e ane ginnaw gadda yantu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mun qala hadathana سعيد ابن عبيد مما الطائي رحمه الله تعالى في أبو الهذيل دوا كوفة رحمه الله تعالى من عن علي ابن ربيعة علي ابن ربيعة بإمام البخاري في ركله إني ما نم حديث ما نم بحديث ركله أم تسحبني بسحب بدك مي علي ابن ربيعة ابن نضرة الوالد الأسدي رحمه الله تعالى مي أبو المغيرة مم دقن تلام دوا كوفة رحمه الله تعالى مم منع عن المغيرة عن المغيرة مم سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن صحابي النبي صلى الله عليه وسلم دقن تمنك أبو عبد الله ولا بق أبو مغيرة مم ذيك رم الثقفي الثقفي رضي الله تعالى عنه جن عبد سنكان كم أنا جناو قدا ينتبي sallallahu alayhi wa sallam ci kufa mom sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anhu qala nena samiyatu degna annabi yerente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqul muy waxne innal yurbur muy kaziban katch ala ye ci man manam ci man laysa nekut kakazibin kemu katch kem katch ala ahadin ci kaw kel man kep ko xamne kazaba katch na ala ye ci man mutaammidan bi aji tay ko fal yatabawwa na dadi wajal legi maq'adahu manam beurebu togay manam jekki wayam minan nar sawara manam kep ko xamantene dag may waxal lu deug manam te tay ko mom wajalal sa bop place ba ngay tok bi sawara manam c'est sûr que da ngay dem safara mom manam lool mom c'est sûr manam lool lu garantie la manam te lool nak day tektale manam li nga xamantene mom moy grawité manam ni mu grawé nit ñi di wax yaronte bi sallalahu alayhi wasallam neena nangam manam li am loolu dafa graw manam diko wax te fek xamulo ci dara loolu tamit mom motax kepp ko xamantene dafa xam wax jo xamne dañ ko sosal yaronte bi sallalahu alayhi wasallam day daali nek dans l'obligation bu fekkentene day netali manam mu netali na wax jiide dañ ko sosal waye mu baña wax rek ne nenañu yenente bi neena sallallahu alayhi wasallam and ak xamne ne wax jodi dañ ko sosal yenente bi sallallahu alayhi wasallam benen bi ci def sam moy façon sosal bi moy di netami histoire yenente bi sallallahu alayhi wasallam manam di duggal ci bir ay manam mise en scène yo xamantene manam loolu yu jiggi day la masalan nan yenente bi sallallahu alayhi wasallam kérok ba loolu amé da jël portable am da di wo diw manam ak wax yoyu nga xamantene ay waxi tiaxan la manam di def ay mise en scène yo xamantene jaadul yoyu manam ci social quartier yenente bi la bok sallalahu alayhi wasallam bok na tamit ci quartier yenente bi sallalahu alayhi wasallam moy diko waxal lo xamantene da nga japp ne gënal la ci mom manam lu mag la ci mom manam ngir wax lu koy luy wone ak magayam fekk manam lolu nga ci djublu waye deug mbir mi namu demé mom moy ne dang ko lang ko waxal lu deug ngir ne mom dafa doy lu wëllif manam ñukoy waxal ak magay ñukoy wutal benn xéetu magay ngir ne mom moy ki mag fi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mbolam lu mu wax deug la mbolam lu mu def nonu la mbolam lu mu waxul te defu ko lolou lam wax te def ko moko gën manam lolou mom motax kon jarul bu koy wutal len ma ñu koy yokal len ba ñu koy jema waxat len mune samet deug na annabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mune man miha kep ko xamantene yuuxu nañu alayhi ci mom yu'azzabu def lu ko mbugal bima ci sababu neex li nga xamne miha mom lañu yuuxu alayhi ci mom manam kon dinañ ko mbugal manam motax ma bi mën na nek manam ma bi mën na nek masdari masdariya manam bu fekkene na masdariya la manam bi mana bin niyahati alayhi lay tek manam moy ci yuux bi ngi koy yuuxul manam moy ne sababu yuuxu gëna amma bu fekkene ne bu de ma bi manam mawsul la manam mawsul la manam moy ismu mawsul la bu boba limi tek mom moy yuuxu ga lañuy jël boole ko ci mbugal gi manam dañ koy dañuy jëlale yuuxu ya ah manam boole wala ko ci mbugal gi ah manam kon ak lu meunti xaw manam kon lool day fekkene ne te li bu boba day daali delu wat ne bu fekk ne adam la lool mom motax di yuuxu kuy de ku genn aduna lool tamit bu nek adagu bon bo xamantene dañ ko téré yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam téré nako bi nga xamantene mom la sayyidina hamza manam biñu sayyidina hamza genn aduna radiyallahu ta'ala manam nga xamantene amul won kenn ku ko joyal mu yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ni ku nek ni lay am na ku lay yuuxul ku la joyal waye sayyidina hamza amuko radiyallahu ta'ala and ak ne mom moy sangu ñi nga xamne ñom ñoy shuhada wi manam nit ñi nga xamne ñom ray nañ leen ci yoonu yalla boom nañ leen ci yoonu yalla ba mu waxe lolu wa ansar jigen ni radiyallahu anhu daal di dajalo nak commencé yuuxu ñom di joy yenenbi sallallahu alayhi wasallam ko deed gennaw ga nak mu daal di wax ne nak en bu ko kenn defate gennaw tay ci la waxe wax yu tar yoy nga xamne mom mo am manam ngir ni jahiliye ñoko daan def manam ci jamono ceddo ga lañ daan def lolu bon ba legi amna ci beurep yi nga xamne l'islam tasaro wu fa manam ak beurep yi nga xamantene amna lunu meuna tuddé l'islam waye doxelu l'islam amu fa manam beurep yoy tamit tasaro nafa yalla ñu yalla sam hadith bi imam bukhari rahimahullah ta'ala fi rek lako indi naka non imam muslim tamit indi nako ci ñentelu hadith ci sahiham imam ahmad ibn hanbal nako hadith numero 18140 ak 18202 ñu gis ne kon wa sahabu kutubu sita borom sahihi rek ñoko indi amma sahabu sunan ñom indi wuñu ko رحم الله الجميع ولا قال بالاسناد المتصل بالكتاب له حدثنا عبدان غيسون نكو لغي موم موي عبد الرحمن ابن عبد الله بن عثمان ابن بجره ابن ابي رواد الله تبارك رحم الله تعالى من قال حدثنا ابي سامباي موم نيمتالي مانام موي عثمان ابن جبله ibn abi rawad al-utaki rahimahullah ta'ala mom mi ngi genn aduna 200e ane ginaaw ga dayen tib sallallahu alayhi wasallam bi bayu han mom moy bayu abdal manam kon ñu gis mom ak abdal manam 22 ans lañu rawante muna an sobat mom moy mun hajjaj al-utaki al-wasit bi mun basari muy abu bisam al wasitu suma basir rahmo allah taala gane adna 82 jam 86e ane ginnaw gadda yenen tibi sallallahu alayhi wasallam gene adna 105e ane ginnaw gadda yenen tibi sallallahu alayhi wasallam an qatada tamo moy hudi amata sadusi rahmo allah taala moy abul khattab al basri rahmo allah taala do basra gane adna 105e ane gene adna 107e ane ginnaw gadda yenen tibi sallallahu alayhi wasallam an sa'id ibn musayyib mom moy kilifa yi nga xamne moy tabeene bi bok ci fuqaha sabay sa'id ibn musayyib ابن حزن ابن ابي وهب ابن عمرو بن عائز ابن عمران ابن مخزوم المي كن ابو محمد المخزومي القرشي رحمه الله تعالى ومدينه المنوره على ساكن افضل الصلاه والسلام غن ادنا نيار ولا بوك نينتا جيل في خلافه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه جن ادنا 94 انا غيناو غدا ينبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر تمم عبد الله بن عمر نون خطاب رضي الله تعالى عن ابي مبارك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي مجاهد النبي صلى الله عليه وسلم وقال من الميت كي ген ادنا يا مانام نيو بي يعذب ديف نكو مبغل في قبره تي بامل بما تي سبب ني خن نيه يوكو عليه تي موم مان داي غيس ني حديث بي كون سيدنا عمر رضي الله عنه موم حديث بي لا ديغ مانام لا تا نونو سيدنا عائشه رضي الله تعالى عنها موم سيدنا عمر دا فا ديغ حديث بي Sayyidna Abdullah Sayyid memo buy netali saasu nek day netali bi buka ilahi al imam wala bok ma muy def riwayat bil maana lolo tax Sayyidat Aisha radhiyallahu anha da ni dedet manam bir mi du non Sayyidna Abdullah ibn Umar nak radhiyallahu anhu mam dafa jaawale mam dafa japp ne hadith bo ak bi ben la manam day gis ne dañu wuté kon manam hadith bi ak bi Sayyidat Aisha di wax radhiyallahu anha mam ñom ñi du ben deeng nga manam moy kon waye yuuxuy lay téré motax Sayyidna Umar radhiyallahu ta'ala anhu da ne bayi len ñu joy manam kon Seyna Omar radhiyallahu anhu xamna joy ne téré wuñ ko waye li ñi téré mom mo lan moy yuuxu yi kon loolu lañu lekkale ngir ci kaw loolu dañuy gis ne tamit ne Seyna Omar radhiyallahu anhu li ñi nekk ni xamna ko Seyna Aisha radhiyallahu anha mom dafa japp ne Seyna Omar dafa joom waye fekk joomul Seyna Omar radhiyallahu anhu xamé na ñaari digënté yi ha kaw kaw ba buñ ko waxe ñu ñaan saxam waxe ni moy buñ ko mi Seydina dede du bi dede bokul bi ak barrière bi non beure non bobu dañ doon wax ne date bi nga xamantene ci la terre ji tambali mom lañu wax mune tabahu عبد الاعلى ابن حماد ابن نصر الباهلي عبد الاعلى ابن محمد نصر الباهلي رحمه الله تعالى مو مينغي نال 236 سنه غيناو غدا يونتي بي صلى الله عليه واله وسلم مانام كوك مو مود متابع في عبدان في حديث بي مولا قال حدثنا يزيد ابن زريعة مو يزيد مو ابو معاوية البصري رحمه الله تعالى يزيد ابن زريعة نقول ريحان البصركم نكو غيسيون gane adna 101 ane genn adna 182 ane ginaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wasallam an mun qala hadathana sa'id te momo ibn abi aruba sa'id ibn abi aruba al adawi rahimahullahu abu nadr rahimahullahu ta'ala di wa basara mom tamit genn adna 156 ane ginaw gadda yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wasallam من قال حدثنا قتادة ثم ابن دعامة أسد في رحمه الله ما أمكن نقص رواية بي عبد الأعلى مخرج يزيد بن زريع مخرج سعيد بن أبي عروبة مخرج قتادة ألوك بنجك بق ما نام عبدان مخرج بايام موي أسمان مخرج شعبة مخرج قتادة من وقال آدم ما نام موي ابن أبي إياس موي طالب يو موي سرني ما البخاري بوم موي آدم ابن عبد الرحمن عبد الرحمن مم لا يوخ ابو اياس موي ابو الحسن العسقلاني البصري العسقلاني الخراساني ديوا بغداد رحمه الله تعالى غن ادنا 132 انا ген ادنا 221 انا غنوا غدا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صوبه مجلس صوبه الحج نيوم ني لي نخ موي لان الميت يعذب ببكاء الحي عليه مانم الميت نيو بي يعذب ديم نكو مبغل ببكاء في سبب جوج الحي كي دوند عليه تي موم manam kon lolu man nañ ko mbugale ci jig sabab bi waye lolu ci cause comme li Seydat Aisha wax radiyallahu anha comme ni Imam al-Bukhari leralé mbir mi ci njal ben gi kon lolu day wala manam mom moy leral masala bobu imam hadith bi kon imam bukhari indi won hadith 1286 ak 1290 fi mom moy fi mu mujjé indi hadith bi comme niñ ko gissé wa sahab kutubu sita ñu ñu solo nañ ko def imam abu daud as-sistani rahimallahu al-jami' wallahu ta'ala a'lam وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين